Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugün yine 14. sözden, 14. sözün son kısmı olan Hatime kısmından okuyoruz. Geçen dersimizde bu Hatime'nin baş kısmını okumuştuk. Üstadımız birinci maddede şöyle demişti: ölümü ihmal etmek, ölümden kaçma anlamına gelmiyor, ölümden kaçamayız demişti. Peki, öleceğimizi bilir de ahirete inançsız yaşarsak nasıl olur? O da insana çok azap verir demişti. İmanlı insan, dostları, akrabaları İstanbul'a göçmüş bir insana benzer ki, kendisi de İstanbul'a gitmek ister. Yani kabirin öbür tarafı İstanbul'dur bizim için. Biz oraya gitmek isteriz. Bizden önce gidenlere kavuşmaktan memnun oluruz, seviniriz. Ya imansız adam? O ise bütün ölen dost ve akrabalarının kaybolup gittiğini zanneder, kendisinin de bir gün ölümle, ölümün kendisini yakalamasıyla kaybolup gideceğini düşünür, ıstırap çeker, acı çeker. İmansızlık bir ıstırap sebebidir, imansızlık bir felakettir dedi. Sonra dedi ki, işte herkes gibiyim, ben de nasıl olsa öleceğim demenin de bir faydası yok. Kabirin öbür tarafında buradaki dostlukların bir faydası yok dedi. Sonra da çok önemli bir konuyu anlattı. Vücudumuzda ve dünyada her şey gaye ve nizamla çalışıyor dedi. Nasıl biz gayesiz, nizamsız kalabiliriz dedi. Biz de dilimizin döndüğü kadar bu cümleyi açmaya çalışmıştık. Benim bütün organlarım hikmetle, gayeyle çalışıyorsa, hepsinin bir kanunu, nizamı varsa, ben nasıl kanunsuz, nizamsız, kuralsız, hedefsiz bu dünyada kendimi öyle kabul edebilirim? Serseri bir hayatı kendime seçebilirim. Bu olmaz. Değerli kardeşlerim, bakın, gençliğin pek büyük bir kesimi haline geldi. Hayatını şarkılar, türküler, eğlenmeler, nefsin elinde oyuncak olup böyle vaktini geçirmeler ile tatmin olan baya bir gençlik yetişti. Halbuki onların da, hepimizin de düşünmemiz, onlara da anlatmamız, düşündürmemiz gereken bir şey var. Hayatta sebepsiz, hikmetsiz, anlamsız, faydasız, nizamsız hiçbir şey yok. Kainat nizamlar ülkesi. Kainat gayeler, hedefler, maksatlar, ölçüler ülkesi. Burada seni serseri gezdirmezler. Eğer serserilikte, serbestlikte, başıboşlukta ısrar edersen, bunun hesabını senden sorarlar. Evet. Sonra üstadımız şu hakikate gelmişti. Peki, her şey, bitkiler, ağaçlar, canlı varlıkların hepsi, bedenleri, tabiatta bütün olaylar nizam altında. Ama ya şu rüzgarlar, ya depremler, onlar sanki bir nizama bağlı değillermiş gibi görünüyorlar. Onların nizamını tespit edemiyoruz deyince, bunun cevabı ne olacaktı? Evet, bazı olayların nizamı bizim kolayca tespit edemeyeceğimiz kadar büyük olaylar oldukları için kanunlarını ortaya koymakta geç kalmış olabiliriz. Onların nizamını, düzenini, hikmetini anlamakta geç kalmış olabiliriz. Ama hakikatte hiçbir şey nizamsız ve gayesiz değildir. Ne yangınlar, ne rüzgarlar, ne efendim depremler. Bunların üzerinde düşünüldüğü zaman hepsinin bir faydasının, bir hikmetinin olduğu anlaşılabilir. Nihayet bugün ilim adamları bir bir hepsinin üzerinde çalışarak tespit ediyorlar. Mesela depremler konusunda diyorlar ki, yerkürenin kendi içinde biriken gaz, enerji gibi bir takım efendim yüklerini, kendisine sıkıntı veren şeyleri yerkürenin dışarı atıp rahatlamasıdır deprem diyorlar. Bu hareketin hem yerküreye, dünyaya hem de insanlara birçok faydaları vardır. Deprem aslında yerküre için hayati değeri olan sağlıklı bir faaliyettir. Ama bu olaya çoğu zaman canlıların ölümleri ve yıkım hadiseleri karışması bizi korkutuyor. Biz daha çok bu açıdan bakıyoruz. Halbuki hikmetine, faydalarına da bakmak lazım. Yine biz biliyoruz ki deprem olan yerlerde efendim sıcak su kaynakları, kaplıcalar da oluşuyor. Pek çoğunda soğuk su kaynakları da oluşuyor. Bunun gibi daha pek çok hikmeti vardır. Eğer zaman zaman küçük çapta meydana gelen depremler olmasa, efendim düdüklü tencere gibi patlama noktasına gelen yer kürenin bir gün bütünüyle boşanıp efendim daha büyük bir şekilde, daha büyük zelzelelerle patlayacağını da tahmin etmek zor değil. Öyleyse anlamsız, manasız bir deprem de yoktur. Şimdi bu konuya bir de şöyle bakalım. Mesela yeryüzünde bitkiler var, otlar var. Bizim ülkemiz biraz nispeten kurak bir ülke. Ama dünyanın pek çok ülkesi, batıda filan, görüyoruz her yer yemyeşil. Pek çok ülkede bu böyle. Yani adeta yeryüzüne Cenab-ı Hak bir yeşil halı sermiş, adeta yeryüzüne bir yeşil elbise giydirmiş. Ayrıca bir avuç toprakta bile ne kadar bakteri var, ne kadar canlı varlık var bilmiyoruz. Yeryüzünü canlı varlıklarla doldurmuş Cenab-ı Hak. Fillerden tutun mikroplara kadar. Binlerce, milyonlarca çeşit ve her biri bir ordu gibi geniş nüfusa sahip canlı varlıklarla yeryüzünü süslendirmiş, şenlendirmiş. İşte yeryüzüne giydirdiği bu bitkiler dediğimiz, ağaçlar, bitkiler dediğimiz muntazam, gayet güzel, nakışlı, işlemeli gömlekler ve gayet hikmetli, süslü, güzel teçhiz edilmiş canlı varlıklar, baştan aşağı doldurulmuş. Bütün bunlar, hepsinde güzel hikmetler var, anlamlar var. Bugün bilim gelişiyor. Robotların nasıl geliştirildiklerini biliyor musunuz? İki ayaklı robotlar, dört ayaklı robotlar, altı ayaklı robotlar vesaire. Bunların her birisi üzerinde pek çok mühendis kafa yoruyor ve tabiatta yaşayan canlı varlıkları örnek alarak onları geliştiriyorlar. İki ayağıyla zıplayan kangurular, işte dört ayağıyla koşan aslanlar, çıtalar, kaplanlar, her birisi güzel örnekler, mühendislik harikası olan güzel örnekler teşkil ediyorlar. Hepsi hikmetli, hepsi güzel, hepsi anlamlı, çok hesaplı, kitaplı. Öyleyse yeryüzünde deprem de olsa hesapsız, kitapsız bir olay olamaz, yoktur. Sonra bakın, gece gündüzün oluşmasına dikkat edin. Gece insanların dinlendirilmesi gibi, pek çok canlı varlığın dinlendirilmesi gibi bir hikmet var. Bütün gün yorulan bedenler gece dinleniyorlar. Bunun için dünya döndürülmüş. Hem gece ve gündüzün oluşması efendim soğumalara, ısınmalara da faydası olduğu için ayrıca güzel. Bir de dünyanın dönerken, bugün artık bütün insanların bildiği bir hadise, 23 derecelik eğilimlerle döndüğünden mevsimleri meydana getiriyor. Ve böylece dünyanın kuzeyi de güneyi de mevsim mevsim güneş alıyor, bitkiler yetişiyor, efendim, yağmurlar alıyor, orası şenleniyor, yeşilleniyor. İşte buradan da görüyoruz ki, yer kürenin bir mevlevi gibi döndürülmesi, yüzlerce, binlerce, belki milyonlarca senedir dönmesi ve mevsimleri meydana getirmesi ve güneyinin kuzeyinin güneş alması tesadüf değil. Tesadüfün işi yok. Tesadüfün zerresi yok. Öyleyse deprem gibi bir olay da, yer küreye ait bir olay da, yer kürenin hayatı için önemlidir ve bazı inançsız insanların yaymaya çalıştığı gibi tesadüf o işe de katiyen karışamaz. Evet. Tesadüf olduğunu iddia edenler ne yazık ki tesadüf olduğunu iddia edenler o depremlerde ölen insanların boşu boşuna bir ecir ve mükafat almaksızın kaybolup gittiklerini telkin ediyorlar insanlara. Halbuki o ıstırabı yaşayan zavallılar, yani deprem gören, depremi yaşayan, kurtulanlar veya özellikle de o depremde vefat eden insanlar, dinimizin, İslamiyet'in bize haber verdiğine göre, Allah onları o çektikleri acılara bedel, lütuflarla, efendim, cennette ikramlarla karşılar, onlara şehit sevapları bile verir ve onların acılarının boşa gitmediğini, hiçbir ıstırabın boşa gitmeyeceğini efendim, ifade eder. Yani küfür, yani inkar, insanlara bu konuda da acı veriyor. İman ise bu konuda da insanlara teselli veriyor. Böylece böyle hadiseler Hakim ve Rahim olan Allah'ın emriyle ehli imanın fani malını sadaka hükmüne çevirip ibka eder, ücretlendirir, mükafatlandırır ve günahlarımıza kefarettir. Dünya zaman zaman zelzelelerle sarsılıp zaman zaman bazı bölgeleri yıktığı, düzlediği gibi, bir gün gelir ki, bütün büyük sarsıntılarla üzerindeki olan medeni hayatı yıkar ve insanları ebedi ahiret alemine davet eder. Onun adına da kıyamet deniyor. Değerli kardeşlerim, gelecek dersimizde inşallah Teala, yine biraz zelzele ile ilgili makul bir takım şeyler söyledikten sonra sebepler hakkında konuşacağız. Sebepler. Çünkü insanlar özellikle sebepler konusunda bir takım yanılgılara düşüyorlar. Yani imanı olan insan, her şeyi Allah'tan bilen, her şeyi Allah'ın elinde olduğuna inanan insan, sanki sebepleri göz ardı ediyormuş gibi düşünüyorlar. Veya sebeplere inanınca, sebeplerin varlığını kabul edince, sebeplerin ne olduğunu bilince, Allah'a inanmamak lazımmış gibi bir yanılgıya düşüyorlar. Gelecek dersimizde bu çok önemli konuyu Risale-i Nur'dan okuyacağız. Kısaca üstadımız şunu söylüyor: sebepler Kadir-i Zülcelal'in elinde, ustanın elindeki çivi gibi, çekiç gibi, mala gibi, kullanılan yalnız birer alettirler. Her akıl sahibi insan bilir ki aletler ustanın elinde iş görür ve onun aklına, iradesine, bileğine tabidirler. Kendi başlarına bir iş görmezler. Sebepler onun elinde saz gibi, kaval gibi, ut veya ney gibi, org gibi birer enstrümandır, birer musiki aletidir. Sebepleri, yani enstrümanları yapan, yaratan Allah'tır. Bu bir. yapıları da güzeldir sebeplerin. İkincisi de hani enstrümandan, musiki aletlerinden ses çıkaran da bir sanatkar olduğu gibi sebepleri kullanan ve onlardan mükemmel sonuçlar alan da Allah'tır. Sebepler kendi başlarına durdukları yerde bir iş görmezler, bir şey yapamazlar. Tıpkı efendim onları kullanan bir usta, bir sanatkar olmadan kendi başlarına nasıl musiki aletleri bir ses çıkarmazlarsa veya bir beste yapamazlarsa, sebepler de kendi başlarına hiçbir makul, mantıklı bir varlık ortaya koyamazlar. Bu konuyu gelecek dersimizde daha açık bir şekilde konuşacağız. Hoşçakalın.